का गाता है, प्यार किसी का गाता है, याद किसी की जब आती एक नया गीत बन जाता है, प्यार किसी का गाता है। मेरे पास नहीं कुछ अपना, जो है सभी जाता है, प्यार किसी का गाता है, याद किसी की जब आती एक नया गीत बन जाता है, प्यार किसी